Piątek, 7 kwietnia, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Witają się z Państwem Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Robert Telus, ministrem rolnictwa, Janusz Cieszyński, cyfryzacji. Henryk Kowalczyk zostaje w rządzie jako wicepremier. Scenariuszy dotyczących inflacji jest kilka, mówi prezes NBP. Wszystkie zakładają jej spadek. W kościele katolickim Wielki Piątek. W Jerozolimie spodziewanych kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego świata. Zmiany w rządzie stały się faktem. Prezydent powołał Roberta Telusa na stanowisko ministra rolnictwa. Poseł PiSu i szef Sejmowej Komisji Rolnictwa zastąpił Henryka Kowalczyka, który dwa dni temu podał się do dymisji. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że Henryk Kowalczyk pozostanie w rządzie i dalej będzie wicepremierem. Zostanie szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, będzie przewodniczył temu gremium, które koordynuje prace legislacyjne rządu w zakresie spraw gospodarczych. Przypomnę tylko, że do tej pory pan wicepremier Kowalczyk był wiceprzewodniczącym tego gremium, więc po prostu następuje zamiana na tej funkcji. Pan premier Kowalczyk właśnie obejmie tę funkcję i zastąpi pana premiera Sasina na tej funkcji. Ministrem cyfryzacji został Janusz Cieszyński, który do tej pory w kancelarii premiera zajmował się właśnie kwestiami cyfryzacji. Prezes NBP zapewnia, że dynamika cen spada i jest zgodna z projekcją Banku Centralnego. Adam Glepiński mówi, że jest kilka scenariuszy dotyczących inflacji, ale wszystkie zakładają jej obniżanie się. Zaznacza jednak, że odczyt marcowy wzrostu cen może być wciąż wysoki. W lutym państwu to triumfalnie zakomunikowałem, że płaskowyż się kończy i następuje, jak to wtedy określiłem, na łeb, na szyję spadek inflacji w dół. To się potwierdza w kolejnych danych. Mamy już ten spadek na łeb, na szyję. Doszliśmy do końca płaskowyża i tak jak szybko weszliśmy na płaskowyż, tak szybko z niego będziemy schodzić. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP powiedział, że Rada jest gotowa podwyższać stopy, ale wyraził nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Doskonale rozumiemy, czym jest gorący oddech rosyjskiego zagrożenia na karku, powiedział w Mołdawii premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Kiszyniowie z mołdawskim premierem Dorinem Recanem. Rozmawiali o współpracy na rzecz zapewnienia w regionie pokoju. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo w regionie. Mołdawia jest jednym z państw, dla których ryzyko rosyjskiej agresji jest dziś najbardziej realne. Nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO, tymczasem graniczy z Naddniestrzem, regionem kontrolowanym przez Rosję, w którym stacjonują rosyjskie wojska, nazywane przez Moskwę siłami pokojowymi. Szef polskiego rządu podziękował Mołdawii za to, że w tych trudnych warunkach stara się zapewnić pokój i podkreślił, że kraj ten może liczyć na pomoc od Polski. W szkoleniach służb zdecydowałem o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu. Według mołdawskiego premiera Dorina Recana szczególnie ważne jest też wsparcie dla Mołdawii w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Chciałbym jeszcze raz docenić determinację Polski, aby Mołdawia mogła jak najszybciej rozpocząć proces integracji europejskiej. Mołdawia mierzy się obecnie z szeregiem problemów wewnętrznych. To najbiedniejszy kraj w Europie, w którym inflacja przekroczyła 25%, a co czwarty mieszkaniec żyje poniżej granicy ubóstwa. Z Kiszyniowa, Karol Surówka, Polskie Radio. Około 60 tysięcy osób z całego świata spodziewanych jest w najbliższych dniach w Jerozolimie. Żydzi obchodzą właśnie święto Paschy, a katolicy rozpoczęli najważniejszy czas w roku, czyli Triduum Paschalne. Jednak dla miejscowych chrześcijan z Jerozolimy tegoroczna Wielkanoc nie będzie łatwym czasem. Rośnie bowiem liczba ataków i incydentów wymierzonych w chrześcijan. Atmosfera w Jerozolimie dawno nie była tak napięta. W mieście dochodzi do protestów Izraelczyków przeciwko reformie sądownictwa, ale także do starć policji z Palestyńczykami na wzgórzu świątynnym. Duchowni chrześcijańscy alarmują, że rośnie też liczba ataków na chrześcijan. Palestyńska dziennikarka Maral Kureni mówi mi, że napięta atmosfera utrzymuje się już od pewnego czasu. Mieszkam na Starym Mieście, 2 minuty drogi od Bazyliki Bożego Grobu. W ubiegłym roku policja postawiła aż 15 punktów kontrolnych między moim domem a Bazyliką, a potem Bramą Jawską. A w tym roku, zwłaszcza kiedy będą święta prawosławne, na które przyjeżdża mnóstwo osób, sytuacja będzie jeszcze bardziej napięta. Wobec utrzymującego się napięcia i kolejnych ataków na chrześcijan, duchowni wszystkich najważniejszych kościołów w Jerozolimie wspólnie zwrócili się z bezprecedensowym apelem do izraelskich władz. Proszą o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym na czas Wielkanocy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie Radio skierowało wniosek do Sejmowej Komisji Etyki w sprawie posła Czesława Mroczka z klubu Koalicji Obywatelskiej. Polityk podczas audycji Dwie Strony na antenie Polskiego Radia 24 groził dziennikarce Dorocie Kani. W ocenie Polskiego Radia poseł złamał zasady etyki, wyjaśnia prezes Agnieszka Kamińska. Grożenie dziennikarce takimi słowami, zapowiadanie, że rozliczymy w odpowiednim czasie, urąga etyce poselskiej, ale też Polskie Radio nie może pozostawić tego bez odpowiedzi. Stanowczo protestuję jako prezes medium publicznego Polskiego Radia przeciwko takim zachowaniom. Dziennikarze wykonują swoją pracę rzetelnie. To jest ich obowiązek, żeby zadawać pytania. We wniosku napisano, że poseł Mroczek w sposób wyraźny i oczywisty zarzucił prowadzącej audycję naruszenie zasad rzetelności dziennikarskiej, wprost oskarżając ją i media, z którymi współpracuje, o kłamstwa. Jednocześnie wypowiedział wobec prowadzącej dziennikarki słowa, które w ocenie Polskiego Radia powinny być potraktowane jako groźba, podkreślono w piśmie skierowanym do Komisji Etyki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarze już 5 minut po 6. W piątek zachmurzenie duże i całkowite, a po południu na południowym wschodzie większe przejaśnienie. Dziś towarzyszyć będą państwu opady deszczu, na południu i na zachodzie także deszczu ze śniegiem, a w rejonach górskich i podgórskich również śniegu. W Karpatach do 5 cm pokrywy śnieżnej może się pojawić. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4 do 8 stopni, ale najcieplej będzie na północnym wschodzie od 10 do 13. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, tylko na wschodzie z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Na Trójkę. Witają się z państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Witamy państwa w ostatni dzień dnia. No i w drugi dzień Triduum Paschalnego. Dzisiaj Wielki Piątek. Stąd też i nasz program będzie taki stonowany. Pragniemy państwu towarzyszyć w tym dniu, ale oczywiście jeszcze pozwalamy sobie na to, byśmy mogli wymieniać jakieś spostrzeżenia, poglądy, uwagi wobec tego, o czym dzisiaj mówić będziemy, a o pięknych sprawach powiemy w programie. Będziemy państwu towarzyszyć o poranku, również będziemy towarzyszyć w czasie podróży, bo wiele osób podróżuje do domu rodzinnego na święta, również rano, więc serwisy drogowe także pojawiły się u nas w programie. Ale tak jak powiedział Karol, mamy coś specjalnego dla państwa przygotowanego, także zapraszamy do dyskusji. 2 2 7 3, ten numer tradycyjnie do państwa dyspozycji. Każde z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielonym być, dom grzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok, może 5 komet, deszcz i śluz. Chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół zamiast spaść górę pnie. Może ja jadłem inny chleb, może księgi czytywałem nie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, że nasz ład właśnie mija, bo całe zło, krew i pot to my. Chyba mam lepszy wzrok, niezły plan się rozwija. Znów łączy nas tęczy most. Gdy o tym myślę,

Przepiękny utwór. Whitesnake, Is This Love? Na prawie 16 minut po godzinie 6. Dzisiaj będziemy zachęcać, żeby robić taki wdech i wydech pełną piersią, ponieważ dzisiaj między innymi będziemy się zastanawiać, czym pachnie miasto. To może być takie pytanie z kategorii tych ryzykownych, ale z drugiej strony są ludzie, którzy potrafią się miejskimi zapachami, i tu podkreślam to sformułowanie, miejskimi zapachami, zainspirować. Proszę Państwa, zachęcamy dzisiaj do udziału w programie dzięki numerowi telefonu 2 2 7 3. Właśnie w nawiązaniu do tego, co wydarzyło się w Krakowie. Otóż tam powstały wyjątkowe perfumy, o tym powiemy niebawem w programie. Dodam tylko, że zapachy mają przypominać właśnie to miasto i tak wpadliśmy na pomysł, by zapytać Państwa dzisiaj, czym albo jak pachną Państwa miejscowości, w których mieszkają nasi słuchacze, ale żeby to był taki zapach wyobraźni, żeby to był taki zapach dzieciństwa, coś, co przypomina takie najpiękniejsze czasy naszego wzrostu, rozwoju. Myślę, że każdy ma taki zapach. Ja zdradzę panu, panie redaktorze, że czasem mam taki moment, gdzie przeleci mi jakiś zapach, na przykład idąc gdzieś, i on mi przypomina jakieś takie różne momenty z mojego życia. Uruchamia od razu, może nie do końca wyobraźnię, ale jakby tę część pamięć mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć i za wspomnienia. I bardzo bym chciał wodzić za tym zapachem, ale daję gdzieś 3 kroki w prawo, w lewo i on już niknie, nie ma go, rozpuszcza się w powietrzu. Ale skąd ten zapach pochodzi? Czemu akurat teraz przelatuje w danym momencie? No niesamowita sprawa i do tego Państwa zachęcamy dzisiaj do dzielenia się także taką refleksją. To trochę wyjście z takiej strefy komfortu, bo jeżeli mowa o zmysłach, no to w radiu przede wszystkim słuch, a tutaj zapachu będziemy szukać, różnego rodzaju aromatów. A razem z nami w tym poszukiwaniu towarzyszą dzisiaj Małgorzata Łukowska, która przygotowała program, i Michał Jakubik, który realizuje naszą audycję. A my zaglądamy na listę przebojów Trójki. Przypominamy, dzisiaj Wielki Piątek, więc listy o godzinie 19 na naszej antenie nie będzie. Ona powróci w poniedziałek świąteczny. Więc już teraz o zasadach głosowania i o tym, co Państwo mogą znaleźć na liście 30 utworów plus 3 propozycji. Autor Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Gdyby chcieli Państwo sprawdzić, jak wygląda ostatnie notowanie listy przebojów Trójki, to ja już mogę podpowiedzieć, to było notowanie numer 52 i wszystkie jego szczegóły znajdą Państwo bez problemu na naszej internetowej stronie. Tam 30 piosenek z zestawienia i 3 propozycje. Ciągle w obowiązującym notowaniu listy przebojów na miejscu 12 jest Michael Patrick Kelly. Jego Wonders awansowało najbardziej, bo aż plus 11. I see wonders, wonders in the broken world. Hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world. Getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Za to Metallica obroniła swoją 11. pozycję. Chodzi o Lux Eterne. Pierwszą dziesiątkę 52. wydania listy przebojów Trójki otworzył Sosnowski utworem Pył. Teraz to Państwo biorą sprawy w swoje ręce. Proszę popierać swoich ulubionych artystów lptpolskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie, albo można zrobić to też sprawnie za pomocą naszej aplikacji. Tym razem głosujemy dłużej, bo do poniedziałku, do 10 kwietnia, do godziny 12, czyli też to chyba oczywiste, że kolejne wydanie listy przebojów Trójki, czyli 53, w lany poniedziałek od godziny 19. Serdecznie zapraszam. Lista przebojów Trójki. Lista już w poniedziałek o 19:00, jak głosować można, przypominamy, właśnie do poniedziałku do godziny 12:00. Zapraszał Tomasz Miara, my zaglądamy w międzyczasie do propozycji tej listy. Tam bardzo przyjemne utwory, zresztą one bardzo szybko wskakują na listę dzięki Państwa głosom. Można je oddawać albo za pośrednictwem strony, albo aplikacji. Wśród tych, którzy czekają na głosy naszych słuchaczy, jest Vito Bambino i Sanach z utworem Mustang. To już teraz na antenie Trójki. Odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że? Dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym tak miał supermoce, nie bezrobocie, to bym wszędzie z tobą szedł. Czy chcesz pić na kwadrat po północy, rozczochramy włosy sobie, swoją bandę weź. Czy wy lubicie pop, pop, bez i podobne? To między nami tamtych nie ma na sali, kiedy polewamy, polewamy godnie. Chowam to nami pomiędzy linijkami, jestem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że? Dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kiecka w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał was wiją? Tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem Sanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że? Dlaczego nie widzisz mnie? Skojarzenia z końmi, ale też skojarzenia z końmi mechanicznymi tutaj się pojawiają przy okazji tytułu tego nagrania, Mustang przecież. To Vito Bambino i Sanach w propozycjach do listy przebojów Trójki, na którą mogą Państwo głosować na naszej stronie trójkapolskieradio.pl i za sprawą aplikacji na smartfony. Ten samochodowy Mustang pięknie mruczy, podobnie zresztą jak to nagranie, na które oczywiście głosy można oddawać. No i gratulujemy pięknego debiutu w ramach listy, bo miejsce 13 to faktycznie bardzo wysoka pozycja. Ale też przy okazji listy polecamy Państwu muzykę na żywo. Katie Melua przyjeżdża do naszego kraju, zagra 3 koncerty. To już niebawem, to wydarzy się w kwietniu. Po świętach ta polska część trasy koncertowej rusza, więc jako patron jako Trójka. Bardzo serdecznie Państwu polecamy te koncerty. Brytyjsko-gruzińska artystka wydała 9. album studyjny Love and Money i właśnie pod takim tytułem promuje swoją trasę nie tylko w Polsce, ale także w Europie. W ramach tego polskiego odcinka zagra 3 koncerty odpowiednio. 11 kwietnia Warszawa Torwar, 12 kwietnia Gdynia, Arena Gdynia i 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Przepiękny głos, cudowna wrażliwość, no i myślę, że idealna okazja do tego, żeby spotkać się z twórczością tej artystki, nie chcę powiedzieć trochę zapomnianej, ale chyba na własne życzenie też takiej, która na chwilę usunęła się w cień. Dzięki najnowszemu albumowi znów wypływa, a żeby podkreślić to, że Państwo ją uwielbiają, kochają, to dodajmy, że 2 z jej nowej płyty utworów znalazło się na liście przebojów Trójki i trzymają się one całkiem nieźle. Czyli tego jesteśmy pewni, że wśród słuchaczy Trójki fanów Katie Melua ma. Proszę Państwa, więc zachęcamy do tego, by słuchać nas uważnie, bo te bilety w trakcie różnych audycji, one się pojawiają. Na koncerty Państwa zapraszamy, a w programie już za chwilę skrót informacji. Wcześniej Radio Nawigator Trójki, sprawdzimy sytuację na drogach. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Ostatnie 2 dni przecen na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Pochmurno, deszczowo i ślisko. Taki mamy poranek piątkowy. Co dzieje się na drogach? Na skutek tego to pytanie do Moniki Gniewaszewskiej, która o poranku razem z nami. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. No sporo się dzieje, naprawdę sporo się dzieje, jak na tę porę. Mamy bardzo duże korki na A4 na Dolnym Śląsku i to nie jest tylko z tego powodu, że warunki jazdy tutaj są nie najlepsze, bo właściwie wzdłuż całej A4 mamy śnieg z deszczem, ale też prawdopodobnie wracamy do domu na święta, no i to odczuwa mocno A4, no i kierowcy jadący po niej, bo mamy kilka odcinków korkujących się na A4 i tak też kierowcy w zator wjeżdżają na trasie Jędrzychowice-Bolesławiec, a więc tuż za granicą już ten korek pojawia się na A4 i ciągnie za węzeł Godzieszów w okolicach zjazdu na Krajową 94. Tutaj też mamy wypadek. Korek na A4 mamy też na trasie Krzyżowa węzeł Chojnów, jezdnia do Wrocławia, a także gdy już miniemy Legnicę, kierowcy hamują przed węzłem Wądroże Wielkie i jadą w okolice Kostomłotów. Zator mamy też po wypadku na A2. Chodzi o wielkopolski odcinek autostrady trasa Poznań-Świecko na wysokości Poznania. Korek nam się utworzył na jezdni w stronę Warszawy. Poza tym korkuje nam się Śląsk, zwłaszcza trasa Chorzów-Katowice i węzeł Brzęczkowice. I tutaj S1 jezdnia do Częstochowy. No i w Warszawie tradycyjnie mamy korek na S8 na obwodnicę Warszawy na jezdni do Wrocławia. Do tego wszystkiego na 18 kilometrze jest zwężenie, bo tu mamy zepsute auto dostawcze. No i spowolnienia są też na węźle Gdańsk-Południe, ale ale tutaj obwodnica Trójmiasta właściwie wygląda najlepiej z tego wszystkiego. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska wróci z najświeższymi doniesieniami za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski, 6:30. Robert Telus został ministrem rolnictwa, Janusz Cieszyński pokieruje resortem cyfryzacji. Odchodzący minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zostaje w rządzie jako wicepremier. Zmianę w Radzie Ministrów zatwierdził wieczorem prezydent Andrzej Duda. Robert Telus do tej pory był szefem Sejmowej Komisji Rolnictwa. Janusz Cieszyński pełnił z kolei funkcję ministra do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera. Praca zdalna na stałe wchodzi do kodeksu pracy. Nowelizacja przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową. Jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, są przypadki, w których pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną. Ochrona dla rodziców, opiekunów, którzy wychowują dzieci do 4 roku życia, kobiet w ciąży, czy wychowujących osoby z niepełnosprawnością, że taki wniosek o pracę zdalną będzie wnioskiem wiążącym dla pracodawcy, oczywiście jeżeli na danym stanowisku ta praca może być wykonywana. Nowelizacja wprowadza też możliwość tak zwanej okazjonalnej pracy zdalnej, maksymalnie 24 dni w roku na wniosek pracownika, jednak nie będzie on wiążący dla pracodawcy. 9-letni Krzyś ze Szczecina zorganizował zbiórkę pieniędzy na zakup zabawek rehabilitacyjnych dla szpitala, którego był pacjentem. Udało się kupić kilkadziesiąt gier, układanek, zestawów klocków i zabawek edukacyjnych, opowiada Maciej Kwiatkowski, ojciec Krzysia. Udało się zebrać pewną sumę, zakupić wszystkie potrzebne rzeczy, które tutaj oddział potrzebował, plus dodatki oczywiście, no bo wiadomo, dzieci tutaj, że tak powiem, mają te swoje ćwiczenia, ale potrzebują też drobnej rozrywki, ze względu na to, że jest to oddział okulistyczny, no nie mogą z telewizorów korzystać, z telefonów i powinny się rozerwać też w inny sposób. Zakupy były konsultowane ze specjalistami ze szpitala. Pełny serwis o 7:00. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W studiu Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry, tego jeszcze nie grali. Dwa polskie zespoły zagrają w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. To wydarzenie bez precedensu. Do Jastrzębskiego Węgla wczorajszego wieczora dołączyła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W znakomitym stylu odprawiła w dwumeczu Perugię, ekipę pełną gwiazd światowego formatu. Także z naszymi reprezentantami w składzie, Wilfredo Leonem i Kamilem Semeniukiem. Obrońcy tytułu, tak jak u siebie, zwyciężyli we Włoszech 3-1, nie pozostawiając wątpliwości, komu należał się awans. W ogóle to chciałem połączyć ten niebagatelny sukces, bo to nie tylko Zaksa, tylko Jastrzębia. Cudowne chwile polskiej siatkówki. Generalnie centrum siatkarskie było przez ostatnie 20 lat we Włoszech. No nie chodzi o kadrę, ale całą ligę i wszystkich zawodników, najlepszych zawodników, którzy w ogóle istnieją na świecie. Jednak polska siatkówka pokazuje, że wybrała jakiś inny kierunek, inny sposób, inny tryb i to teraz działa. Mówił Jakub Bednaruk, były trener wielu klubów plus ligi. Zaksa w finale Ligi Mistrzów wystąpi po raz trzeci z rzędu, dwa poprzednie wygrała. Najbliższy 20 maja i coraz częściej mówi się, że zostanie przeniesiony z Turynu do Polski. Zostajemy pod siatką. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym wspomnianej plus ligi Aluron Warta Zawiercie do zera pokonał AZS Indykpol Olsztyn. Rywalizacja toczy się na tym etapie do 3 wygranych. Pod koszem w finale Ekstraklasy Kobiet po 2 meczach finałowych mamy remis po 1. Wczoraj BC Polkowice pokonało Polski Cukier AZS UMCS Lublin 80-62. Tu gra się też do 3 zwycięstw. Mecz numer 3 11 kwietnia w Lublinie. We Wrocławiu piłkarze Śląska przegrali w pierwszym meczu 27 kolejki w PKO Ekstraklasie 0-1 z rozpędzonym Piastem Gliwice, a Górnik w Zabrzu po 1 zremisował z kończącą mecz w 10 Koroną Kielce. Hubert Hurkacz tymczasem nie gra już w turnieju ATP w Estoril w Portugalii. To impreza na nawierzchni ziemnej, na której nasz tenisista nie czuje się najlepiej. W 3 setach 7-6, 4-6 i 2-6 uległ w 1/8 finału Hiszpanowi Bernabe Zapacie Mirajesowi. Na zakończenie schodzimy na wodę. Świetnie na Majorce żeglował wczoraj w zawodach Pucharu Świata, Puchar Księżniczki Sofii, w olimpijskiej windsurfingowej klasie IQ Foil Paweł Tarnowski. To było bardzo taktyczne pływanie, ponieważ trzeba było startować na pełnym gazie i za wszelką cenę utrzymywać jakby dużą prędkość, a nie było to łatwe, ponieważ trzeba było szukać tego wiatru na całym akwenie. Poszło mi bardzo dobrze, bo byłem drugi, pierwszy i trzeci, co dało mi awans do top 10. Z widokami na podium na koniec zawodów w sobotę. Na drugiej pozycji na tę chwilę w klasie 49er są Łukasz Przybytek i Jakub Piasecki. Piąta Wilka 6 jest Weronika Gołębiewska. Siódme w 49er FX Sandra Jankowiak i Aleksandra Melzacka. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. W dzień pochmurno, z opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, dlatego może być dzisiaj o poranku ślisko. To apel szczególnie do tych osób, które wybierają się do swoich rodzin, jadą gdzieś w Polskę. Proszę szczególnie uważać. Rano możliwy marznący deszcz powodujący gołolecie. Temperatura dzisiaj od 0 stopni do 12. Wiatr słaby i umiarkowany głównie z północy. Trójka. Program trzeci. A u nas o zapachach, o aromatach, również tych, które kojarzą się z miejscem zamieszkania, ale też tych, które uruchamiają na przykład wspomnienia z młodości, z dzieciństwa. Czym pachnie państwa miasto, jakkolwiek to brzmi? Krzysiu, a twoje miasto czym pachnie? Moje miasto to jest to miasto. Czym no to pachnie? Czym pachnie? No tak, tylko taki zapach wyobraźni, wiesz, jakiegoś taki wspomnień, dzieciństwa, co ci tak, masz taki chyba zapach? Chyba skórą piłki nożnej. O, fajny, piękny zapach, no. A czym pachną żary? U mnie miasto Żary w Lubuskiem pachnie drewnem, takim lasem. Jest to tak piękny zapach. Gdyby nie świadomość, że jest to zapach z fabryki płyt wiórowych. Jest tam formaldehyd, te wszystkie PM10, 2,5 i inne takie rzeczy. I im bardziej pachnie, jeżeli ktoś ma świadomość, tym jest gorzej. Ale jeżeli ktoś nie ma świadomości, jest to piękny zapach lasu. No tak, człowiek tak wjeżdża. Tak pięknie się zaczęło, no. Człowiek wjeżdża do miasta, mówi, cudownie. Ale pięknie u państwa lasem pachnie. Tak, tak, mamy fabrykę tutaj. No niemniej jednak zapach ten jest przyjemny. Są w innych miejscach inne fabryki, które na pewno nie dają takiej przyjemności zapachowej. 2 2 7 3. Czym pachnie dzisiaj, pytamy państwa, miejscowość, w której państwo żyją i mieszkają, a to za sprawą tego, o czym powiemy już niebawem, co wydarzyło się w Krakowie. 20 minut, no właściwie 19, dzieli nas od godziny 7 i pora na trójkę. A to czas, w którym zaglądamy w portale i przyglądamy się informacjom, które pojawiają się w nich i próbują nas jakoś zaciekawić. Wśród informacji, które o poranku wyczytujemy, są takie bardzo praktyczne. Między innymi o tym, że proszę Państwa, przelewy zlecone dzisiaj po godzinie 16 będą rozliczone dopiero we wtorek, więc jeśli ktoś z tyłu głowy ma dzisiaj zrobienie przelewów, puszczenie przelewów do kontrahentów albo do kogoś, komu chcą Państwo przelać pieniądze, to proszę pamiętać, po 16 zlecone będą dopiero rozliczone po świętach we wtorek. No, to może być kluczowa informacja dla wielu z nas. Eksperci z kolei zrzeszeni w Komitecie Zdrowia Publicznego PAN pochylili się nad problemem palenia papierosów. To też jest informacja, która dotyczy sporej grupy osób. Przypomnieli eksperci, że w wyniku chorób odtytoniowych co roku umiera na świecie ponad 8 milionów ludzi. Ponad 22% światowej populacji codziennie używa tytoniu, a polskie statystyki są jeszcze wyższe. Każdego dnia pali aż 28,8% dorosłych Polaków. Najwięcej palaczy jest wśród osób bezrobotnych, tutaj 34%, i gospodyń domowych 39%. Palenie jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów polskich mężczyzn również. Tutaj statystyka mówi o 26,6% osób w 2019 roku. Spożywanie tytoniu stanowi ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. No i eksperci z Polskiej Akademii Nauk stworzyli taki raport, który faktycznie tę konsumpcję opisuje, określa, ale również podsumowuje. Cały czas eksperci wskazują, że ta dostępność tytoniu jest powszechna i być może również dlatego są tak wysokie liczby, ale też zwracają uwagę eksperci na to, że w ostatnich latach zmienia się sposób konsumpcji tytoniu, ponieważ coraz większą popularnością cieszą się papierosy elektroniczne. A my teraz spoglądamy za ocean. Wyciekły tajne dokumenty dotyczące wsparcia Ukrainy przed kontrofensywą. Pentagon prowadzi śledztwo w tej sprawie i w sprawie wycieku publikacji tajnych dokumentów zawierających plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczących wsparcia ukraińskiego wojska przed spodziewaną ofensywą. Tak wczoraj New York Times podał. Dokumenty pojawiły się na Twitterze i Telegramie, zamieszczone w serwisach Twitter i Telegram oraz na forum 4chan. Materiały mówią m.in. o stanie wojny na dzień 1 marca, a także zawierają informacje na temat spodziewanych dostaw sprzętu, tempa zużycia amunicji czy szkolonych ukraińskich batalionach, które mają wziąć udział w wiosennej ofensywie. Jak podaje dziennik, powołując się na przedstawicieli Pentagonu, resort prowadzi dochodzenie, szukając w tej sprawie winnych, ale dotąd bez efektów. Nie udało się też usunąć tych materiałów opublikowanych w formie zdjęć dokumentów oznaczonych jako ściśle tajne, podaje New York Times. No to jeszcze Wenecja. Ostatnio zarejestrowano tam całą serię wybryków, no, niebezpiecznych wybryków, między innymi skoki do kanałów. Na przykład brytyjscy turyści zostali przyłapani na tym, że jeden z nich skoczył do kanału z dachu kamienicy, co jest wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. No i dlatego też na ulicę Wenecji wraca specjalna grupa strażników, strażnicy dobrych manier. Bardzo jest ich 11, a zadaniem tych strażników jest zwracanie uwagi na zachowanie, no i przestrzeganie przede wszystkim przed takimi, no, nie do końca akceptowanymi społecznie zachowaniami, typu na przykład opalanie się w negliżu w centrum miasta. A my nie o dobrych manierach dzisiaj, tylko o pięknych zapachach w Państwa miejscowościach, miastach i miasteczkach. Jak pachną nasze miejscowości? O to dzisiaj pytamy. Szczegóły za chwilę, w oparciu o te ustalenia, które udało się począć w Krakowie. Tam pewien, no nazwijmy to, naukowiec opracował zapach Krakowa. Na podstawie czego i jak to uczynił, o tym za chwilę już w programie, a wcześniej Daria Zawiałow. Za krótki sen. Tuż pod kaflą się robi. Maria Zawiałow i Dawid Podsiadło. Dziękujemy pięknie. Nasz hymn właściwie za krótki sen. Piękny ten utwór, tak. No, szczególnie tych, którzy o poranku muszą zerwać się na proste nogi, ruszyć się do pracy. Gorąco pozdrawiamy także tych, którzy już w środku swoich obowiązków dzisiaj o poranku. Jak pachnie miasto, które nieoficjalnie zostało polską stolicą smogu? Zdaniem kreatora perfum promujących Kraków, to zapach nowoczesny, zielony, z nutą retro. Te zapachy wyczuł podczas spaceru po Krakowie, a opis całej kompozycji zawarł w krótkim opowiadaniu pewien człowiek. Oto jego fragment. Rozpoczynam swoją przygodę w sercu Krakowa przy Wawelu. Tam rośnie bluszcz, który jest fundamentem nuty głowy. Jak większość turystów podczas zwiedzania miasta, przemieściłem się w stronę Kazimierza, gdzie trwa niedzielny kiermasz. Moją uwagę przykuły stare hipisowskie skórzane torby, które w mojej ocenie pachną nostalgicznie. Po nieco dłuższym spacerze przez ulicę Krakowską, Grodzką, Rynek, kolejnym punktem wędrówki jest marsz wokół Błonie, nuty zielone i trawa. Na koniec spaceru powracam nad Wisłę, gdzie na barce popijam kawę i rozkoszuję się nutami wodnymi. Jak mówi kreator krakowskich perfum, zapach jest uniwersalny i pasować będzie i paniom, i panom. Proszę, jak pięknie, kapuenta. W takim razie pytanie do państwa. Jaki zapach mógłby reprezentować państwa miasto? No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wyobraźnia podpowiada różne zapachy, ale dzisiaj pytamy o te zapachy wyobraźni. Dzieciństwa, takiego momentu, który z nostalgią przywraca państwu pamięć o miejscu, w którym dorastali nasi słuchacze. Przed nami The Cars Drive. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna pay.